الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور چل رہی تھی، 13 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور آپ کے باطن کی صفائی اور آپ کے جو محاسن ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے آپ پر الزام لگایا تھا ان کی سزا کا بیان فرمایا. لہذا یہ پچھلی جو 13ویں آیت تھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی پر، تو اسی وقت لگائے کہ جب اس کے پاس یا تو گواہ بھی ہوں، واقعی اس نے دیکھا ہو، سچ بھی کہہ رہا ہو، اور چار گواہ بھی موجود ہوں، تبھی وہ اس کا اعلان کرے. ورنہ اگر وہ بول دیتا ہے اور چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو حد قذف لگے گی. اب یہاں ایک سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ بالفرض ایک آدمی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ آ کے سچی گواہی دیتا ہے کہ جی یہ اس نے زنا کیا ہے، اس سے کہا جاتا ہے چار گواہ لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتا تو اسے 80 کوڑے لگیں گے. تو ایک آدمی سچ بول رہا ہے اور سچ بولنے پر 80 کوڑے لگ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سچ ثابت کس طریقے سے ہوگا. یہ تو وہی جانتا ہے نا کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن جو سامنے قاضی بیٹھا ہے اس کے پاس اس کے سچ کو سچ ماننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، کوئی آلہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. لہٰذا پھر اس کے لیے شریعت نے ضابطہ اور قانون مقرر کیا کہ قاضی کو پابند کر دیا کہ وہ شرعی قانون کے مطابق کسی کے سچ کو سچ قرار دے، اور اگر شرعی قانون کے مطابق سامنے والا اپنے سچ کو سچ ثابت نہ کر سکے تو آپ اسے جھوٹا قرار دے کر سزا مقرر کر سکتے ہیں. تو اب قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے کہا جائے، اگر آپ ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لے کر آئیے. اب یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اس نے دیکھا اور اس طرح کر دیا، آ کے اطلاع دے دی، تو بیچارہ سچا ہے، سچے کو کوڑے کیوں مار رہا ہوں؟ اگر بالفاظ یہ آ کے جھوٹ بول رہا ہوتا تو بتائیے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے اس کے جھوٹ کو جاننے کا. اور جیسے آج کل کے دور میں کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں، اور ہر قسم کے پھر اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کو پس پش ڈال کر ہر قسم کے ہتھ کنڈے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کی عزت کو کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے، اسے ذلیل کر دینے کے لیے، اسے اس کے منصب سے گرا دینے کے لیے ہر طرح کے الزام لگا سکتے ہیں، تو ایسے دور میں تو بدرجہ اولا ان قوانین کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ الزامات کے سلسلے رکیں. لہذا یہ کوئی شریعت کی طرف سے گناہ نہیں ہے، یعنی قصور نہیں ہے، سختی نہیں ہے، کوئی شریعت کی طرف سے معاذ اللہ ظلم کی صورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اگر وہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے واقعی دیکھا تھا، آ کے گواہی دی اور چار گواہ پیش نہ کر سکا، حد قذف لگا دی گئی. تو یہ کوئی گناہ گار ہونے کی بنا پہ تو اس کو نہیں لگائی گئی، عند اللہ تو یہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میدان معاشر میں اس کو اس سزا پر انشاءاللہ انعام ملے گا کہ اس نے صبر کیا، تکلیف برداشت کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا. وہاں پہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی کہ جیسے یہاں پہ گرفت ہو گئی کہ حد قذف لگی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی لگ جائے کہ تمہیں دنیا میں لگی تھی تو یہاں پہ بھی سزا، وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو یہ سچا ہے، اللہ کے نزدیک سچا ثابت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر قوانین کا اجرا یا سزاؤں کو جاری کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ تم سزائیں جاری کرو. تو اگر خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سزا مقرر کر رہا ہوتا تو یقیناً اس پھر گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو اس ایک شخص کے قول کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سچ فرما رہا ہے تو سامنے والے کو ہی سزا ملتی. لیکن یہاں ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، قاضی کو، جج کو بنایا گیا ہے کہ وہ شرعی ضابطوں کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے گا، اور وہ ایک انسان ہے، اور انسان کسی کے باطن پر، کسی کی بات سن کر اس کے قول کی سچائی پر فوراً مطلع نہیں ہو سکتا، اسے شرعی پھر قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی. لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور و تفکر فرما لیں گے تو معلوم ہوگا کہ شریعت کی طرف سے کوئی ظلم کی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ اچھے ضوابط ہیں. ایک شخص اگر سچ بول کر بھی سزا پا رہا ہے تو یہ اس سچے کو اصل میں نہیں مل رہی سزا، حقیقتاً اس کے سچ کی وجہ سے نہیں مل رہی، بلکہ وہ شرعی ضابطہ تقاضا پورا نہیں کر سکا، اس وجہ سے سزا کا مستحق ہے، اور اس کی یہ سزا ہزاروں جھوٹ بولنے والوں کو روک دے گی. لہذا اس میں فائدہ ہی ہیں، بہتری کے پہلو ہیں، اور آخرت میں تو یہ فائدہ پائے گا ہی پائے گا، تو یہ کوئی ظلم کی صورت نہیں بنتی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لمسکم فی ما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس چرچے میں بات کو مشہور کرنے میں تم مبتلا ہو گئے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ دیکھیں جب حد جاری ہو جاتی ہے تو عند الاحناف حد جاری ہونا یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک قانون کی ضابطے کی کارروائی ہے، ضابطہ پورا کیا جا رہا ہے، لہذا توبہ تو علیحدہ کرنی ہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی بہت سارے لوگوں نے پھر توبہ کر لی، یہ سزا ملی تو توبہ بھی ساتھ میں کر لی، تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہیں پر تمہیں سزا نہ مل جاتی تو پھر آخرت میں اس بات کو مشہور کرنے پر بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے بہت آسان ہلکا سمجھتے تھے، یعنی یہ چرچے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر تم چرچے میں پڑھ، جس چرچے میں تم پڑھے، جس بات کو مشہور کرنے میں تم پڑھے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر پھر بڑا عذاب ہوتا۔ اس کے فرمایا کہ جب، یعنی وہ چرچے سے مراد کیا ہے کہ جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور اسے اپنے لیے بہت سہل سمجھتے تھے، یعنی تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں اگر یہ دنیا میں سزا جاری نہیں ہوئی تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہے، اور اگر ہمیں جب ہماری گرفت ہوگی تو دنیا میں کیا عذاب ملے گا، یہ تو فکر ہی نہیں تھی، بس منہ سے نکال دیا۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، تم بہت معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ الزام تو سب کسی عام مسلمان پر لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور خصوصاً زنا کا الزام، اور جتنا پھر دینی لحاظ سے مرتبہ اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی احتیاط بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ فوراً کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر بدگمانی کر لینا اور بدگمانی کرنے کے بعد فوراً ایک نتیجے پر پہنچ جانا، اور نتیجے پہ غلط نتیجے پر پہنچنا، بلکہ غلط نتیجہ کہیے کہ غلط نتیجے پر پہنچ جانا، اور پھر غلط نتیجے پہ پہنچنے کے باوجود خود کو درست تسلیم کرتے ہوئے اور بالکل 100% صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس نتیجے کو دوسروں کے سامنے انتہائی پر اعتماد طریقے سے بیان بھی کر دینا، یہ بظاہر بہت آسان سا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں خاندان میں کسی کچھ حرکت دیکھی تو سوچنا شروع کیا، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، تو ایسا ہو رہا ہوگا، نتیجہ مرتب کیا، اب یہ چاہے صحیح ہے غلط ہے، تو انتہائی اعتماد کے ساتھ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہے، تو سامنے والے ان کے لہجے کے مستحکم پن کو، پختگی کو دیکھ کر، ان کے استحکام کو دیکھ کر، اور چہرے کے اوپر جلال کے آثار دیکھ کر سمجھتے ہیں بہت تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں، پھر وہ بات آگے چلی جاتی ہے۔ تو اب تو چونکہ یہ سزاؤں کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو اب تو یہ بہت زیادہ عام ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سابقہ زندگی میں کبھی ہم سے بھی زبان سے کسی کے بارے میں اس طرح کچھ بات نکل گئی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ پھر اس پہ حد بھی جاری ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جس پر ہم نے اس طرح کا الزام لگایا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ آگے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا, اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا, یعنی یہ بات جو سنا تھی تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں, ہم ایسی بات کے بارے میں کلام کریں. یعنی جب تمہیں کسی نے اطلاع دی تھی تمہیں فوراً رد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی, ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا تحقیق کے ہم اس بات کو آگے بیان کریں. لیکن ہوا کیا کہ جب تم نے بات سنی تو بغیر علم کے تم بھی اپنے زبانوں پہ اس کو لے آئے اور آگے تم نے اس کو پہنچا دیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اور یہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ الہی پاکی ہے تجھے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی دوبارہ اس قسم کی مثل کی طرف مت لوٹنا, یعنی اب کبھی ایسا الزام نہ لگانا اگر تم ایمان والے ہو, ایمان رکھنے والے ہو تو اب آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ تحقیق کے بعد ہی کوئی بات زبان پہ لاتا ہے, اور وہ بھی دیکھتا ہے, پہلے غور و تفکر کرتا ہے کہ اس بات کو زبان پہ لانا کوئی مفید بھی ہے کہ نہیں. اگر بالفرض واقعی کسی نے کوئی زنا کیا بھی ہے, بالفرض کیا ہے, تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی اطلاع کسی دوسرے کو پہنچائیں؟ کیا فائدہ ہے اسے اپنے زبان پر ایسی بات کو لانے کا؟ چھوڑ دیجیے, جس نے کیا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارا اس میں چونکہ کوئی کردار نہیں, ہمارے اس بات کو زبان سے نکالنے کے سلسلے میں کوئی اس کو عبرت نہیں ہو رہی, نصیحت نہیں ہو رہی, کوئی فائدہ نقصان نہیں ہو رہا, تو کیا فائدہ اس کی غیر موجودگی میں ایسے ہم بیٹھ کے تبصرے کریں؟ تو بیکار. اور جہاں تحقیق ہی نہ ہو وہاں پر کلام کرنا یہ تو بدرجہ اولا حماقت ہے, اور اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی سزا میں مبتلا کروانا ہے, اور یہ مناسب نہیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیاتیں, اپنی آیات صاف واضح طور پر بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ, بے شک وہ لوگ جو يُحِبُّونَ, پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں, اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات عام ہو جائے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس سے یہ بہرحال انہی کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں, جیسے منافقین کی بہت زیادہ بات مشہور ہو جائے اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بنے, اور مسلمان جو دین کا کام کر رہے ہیں اس ترقی کے راہ میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے کہ اس میں مشغول ہو کر لازم سی بات ہے کہ بہت سارے کاموں سے توجہ ہٹ جاتی ہے, تو اس کو اللہ نے شدید ان لوگوں کے لیے ناپسند فرمایا. لیکن بعض اوقات آیات ایک خاص واقعے کے لیے نازل ہوتی ہیں تو شان نزول خاص ہوتا ہے, حکم عام ہوتا ہے, لہذا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے گویا کہ یہ نصیحت ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں کسی بری بات کو پھیلانا پسند کرتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں, ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کا یہ چیز سبب بن سکتی ہے. لہذا خصوصاً خواتین کو اس پر توجہ کرنی چاہیے, ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں یہ پیٹ کی بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہیں, ویسے تو مرد بھی اب بدنام ہو گئے ہیں اس سلسلے میں, لیکن خواتین کے اندر زیادہ یہ مرض دیکھا گیا ہے کہ یہ کسی کا راز رکھتی نہیں ہیں, جو ان سے ٹھیک ٹھاک چلتا رہے تو شاید یہ زبان بند رکھیں گی, ذرا کچھ ٹیڑھا میڑھا ہوا نہیں, ذرا خاندان میں کوئی جھگڑا ہوا نہیں کہ انہوں نے پھر پوری کہانی سنا دینی ہے اور پورے خاندان میں مشہور کر دیتے ہیں, محلے میں مشہور ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے یہ بات ایک دوسرے مسلمان کے لیے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے, وہ بیچارہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, وہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے نہیں چل پاتا, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ذلیل حقیر سمجھتا ہے, مسلسل احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی خود اعتمادی زائل ہو جاتی ہے, ایک ٹینشن, ایک فکر, ایک تفکر, ایک اذیت مسلسل میں آپ نے اس کو مبتلا کر دیا جس سے اس کی تعمیری سوچ متاثر ہوتی ہے اور وہ بہت سارے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بات کسی کے غلطی کو عام کر دینے سے بہت زیادہ شدید نقصان ہوتا ہے مسلمان کو, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات شدید بہت زیادہ ناپسند ہے, اس کی پھر یہ سزا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا عنایت فرمائے گا, ہو سکتا ہے کہ عذاب علیم ہو, دردناک عذاب ہو. ویسے تو کفار کے بارے میں, منافقین کے بارے میں بیان فرمایا, لیکن حکم عام ہے, لہٰذا ہمیں کوئی بات اس طرح مسلمانوں میں برائی کو عام نہیں کرنا چاہیے, کوئی بری بات عام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری زبان سے پاکیزہ کلمات ہی نکلنے چاہئیں، جو ہماری زبان سے سنیں اچھی بات ہی سنیں، اور کاش ہم ایسے بن جائیں کہ ہر شخص یہ گواہی دے کہ فلاں کی زبان سے ہم نے کوئی گندی بات نہیں سنی ہے، فلاں کی زبان سے ہم نے کوئی غیبت نہیں سنتے، چغلی نہیں سنتے، وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا، بہتان نہیں لگاتا یا نہیں لگاتی۔ خواتین میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سی خواتین ماشاءاللہ بہت اچھا اپنا رویہ رکھتی ہیں اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر یعنی تم پر عذاب ہوتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو بے شک وہ تو یعنی شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی صاف ستھرا نہ ہو سکتا، پاکیزہ نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالی نے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات کو مان لینا۔ شیطان مختلف طریقے سے وار کرتا ہے، اور انسان بعض اوقات نہیں سمجھ پاتا کہ میں اس وقت شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں، اس کا کہنا مان رہا ہوں، اور وہ بیچارہ شیطان کی بات مان کر غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اور اس طریقے سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسرے گمراہ ہوتے ہیں، خود اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، بعض اوقات دوسرے کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ذہن میں آنے والے جتنے خیالات ہیں، پھر جو یہ ارادے کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، اسی طرح جس سے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے، جو سننا چاہتا ہے، جو بولنا چاہتا ہے، جو سوچنا چاہتا ہے، جس مقام پہ جانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ مسلسل یا تھوڑا سا بیٹھنا چاہتا ہے، جو یہ کام کرنا چاہتا ہے، ان تمام کے بارے میں یہ پہلے غور و تفکر کر لے کہ کہیں میں ان چیزوں میں شیطان کی اطاعت تو نہیں کر رہا۔ مثلاً غلط تصور، غلط بات جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آنا، برے منظر دیکھنا، غلط بات زبان سے نکالنا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمام شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔